Rozpoczął także współpracę z Richardem Spavenem, jazzowym perkusistą współpracującym z Flying Lotusem i Jose Jamesem. Jordan Rakai został też zauważony przez Simona Greena, a.k.a. Bonobo, który zaprosił go przecież na wielki finał trasy Migration, gdzie Rakai wystąpił przed 10-tysięczną publiką. Jordanem zachwycają się no na przykład jakże ważny Robert Glasper, Terence Martin, czyli producent Snoop Dogga, Kendricka Lamara czy Herbiego Hancocka. Pojawił się również na festiwalu z naszym znakiem jakości. Ja myślę tutaj o festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Usłyszeliśmy w każdym razie utwór Mad World, czyli utwór otwierający płytę opublikowaną w czerwcu 2019 roku, zatytułowaną Origin. Po tej płycie pojawiło się kilka innych nagrań, oczywiście wydanych na fizycznych nośnikach, w tym także na płycie winylowej. Nacięto między innymi to nagranie Wind Parade i tu ze znakiem Blue Note Records. Wind Parade i Jordan Rakai w programie trzecim, który, jak już wspominałem, rozpoczął także współpracę z Richardem Spavenem, perkusistą, który jest także producentem. To zresztą jest charakterystyczne dla współczesnej sceny neo-soulowej, ale też jazzowej, że muzycy, jakby to powiedzieć, z drugiego rzędu, czyli na przykład basiści, perkusiści, stają się producentami, zapraszając do współpracy, no niejako liderów, w tym wypadku Jordana Rakai. Breath and leave, watching my soul collide, and it's alright. We made it through the night. Make the best of me. You keep hanging on for life, and it's alright. At least your soul survives. What's my recipe? To seek the courage to align, to align. The end is near inside. Once your push is the sun. One song versus the sun.

Tytułowy Taken Away, teraz dostępny również na 12-calowej płycie winylowej. Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man, twarz Detroit i współczesnej muzyki będącej i powstającej na przecięciu soulu, funku, momentami house'u, techno, ale również muzyki jazzowej, po raz kolejny daje o sobie znać i to w najlepszym stylu. Bardzo dziwna promocja, zagmatwane kontakty i relacje jego wytwórni i to, w jaki sposób promuje swoją muzykę, co można byłoby podsumować pewną nieoczywistością w dystrybucji płyt winylowych tego dżentelmena, który z nośnikiem tradycyjnym, analogowym jest mocno utożsamiany i mocno wpływa na rynek muzyki, nowoczesnej muzyki tworzonej, nacinanej na winylach. Ale w jego dyskografii pod nazwą Black Mahogany ukazało się sporo klasycznego jazzu, co oznacza, że właśnie w tę stronę, w tę stylistykę teraz będziemy zmierzać. Przed spotkaniem z Milesem Davisem, czyli patronem naszych anagramowych spotkań, chciałbym przywołać utwór Moody Mana, który ukazał się na płycie Black Mahogany 2. To było w roku 2004, a całość tej cudownej jazzowej płyty rozpoczynał długi, ale jakże znakomity utwór zatytułowany When She Follows. To będzie wstęp przed spotkaniem z Milesem Davisem i nagraniami, które zostały zarejestrowane w trakcie koncertu.

Black Mahogany 2 i When She Follows jako dopełnienie do informacji o nowym winylu Moody Mena zatytułowanym Taken Away. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania, w której, jak to zwykle bywa, pojawia się twórczość Milesa Davisa, czyli patrona naszych spotkań w Anagramie. Dziś chciałbym przywołać nagrania koncertowe. Nagrania, które poprzedzały wydanie jakże ważnego i znanego nam wszystkim albumu Tutu, nagrywanego w lutym i marcu 1986 roku, ale wydanego na jesieni. Przed opublikowaniem tego doskonałego albumu Miles Davis udał się w trasę koncertową i zawitał m.in. do Francji na festiwal w Nicei. Mistrz koncertował wtedy w oktecie. Przy okazji oczywiście testując muzyków na kolejne wydawnictwa. Razem z Milesem Davisem grali Bob Burke na saksofonie, Robin Ford na gitarze, Robert Irving III na syntezatorze. Na syntezatorze również Adam Holtzman, na basie elektrycznym Felton Crew, Vince Wilburn Jr. na perkusji i Steve Turton na perkusjonariach. Panowie wystąpili w ogrodzie Arendę Simie, oczywiście w Nicei, i tam zaprezentowali utwory, które pojawiły się na albumie Tutu. Wśród nich była słynna Polsza, ale także Splash. Miles Davis w setliście umieszczał również słynny Human Nature, czyli utwór, który pierwotnie znalazł się na płycie Michaela Jacksona. Polsza z koncertu w Nicei i nagranie zarejestrowane w lipcu 1986 roku. Na zakończenie fragment wspomnianego Human Nature, w którym dziś mówię Państwu do usłyszenia. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.